ta kont faj jelżej, kont naħseb minn żmien kmini biex nisra l-qamħu xejn. Niżir u frok namdalma imlef lef ġotajja, ġollandi tal-kun serva ħaj jikber u jisba. Immur fidin attafal biex namel il-pasturi, ninżel mal-blatu naqta siġarġ kejkrin bla fjuri. Narma preżempju ċkejken ġo kamra kolla l-win, fejn bżiża u disinni jisbnu marri fl-imkien. Fil-ġranet dan novena noħorġu bil-bambin, mat-toro principali imdawla u imsejnin. Mal-lejl namel kalzetti imdendla ma musma, fil-ħodu nsib l-inkewli għal-kem mażiltom kbar. Ġan isir xkejken ħan iġri mal-bambi, fleli izbih imdeba xuxi tixxejr ħelwin. Ħan iranna xmarraja ħan doqma tat-tambu, ħan iħuħsi bil-mitħna nitla ġol-belt massur.